przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Misiu, ty tylko w tym telefonie siedzisz. A może byś pomyślał o jakiejś miłej niespodziance dla mnie? Żabciu, właśnie w MediaMarkt świętują dni My MediaMarkt i mają super ofertę na zakupy w zestawie i dodatkowo kupon. Wystarczy tylko dołączyć do My MediaMarkt i zgarniamy korzyści. A do 14 maja łączymy akcje. Oszczędzaj do 15% kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 13, więc czas na serwis, który przedstawi Agnieszka Drost. Jutro dymisje, w poniedziałek powołania, przed nami rekonstrukcja rządu. Zawstrzymanie wypłat z abonamentu, szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ma stanąć przed Trybunałem Stanu. Ludzkość jest na złym kursie, naukowcy alarmują, że może nie uda się osiągnąć celu klimatycznego. Od poniedziałku w rządzie będą nowi ministrowie. Premier Donald Tusk zapowiedział, że jutro przyjmie rezygnację 4 członków rządu, którzy będą kandydować do Parlamentu Europejskiego. Ich następców po weekendzie powoła Andrzej Duda. Poinformował o tym Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta. Poniedziałek, 13 maja, godzina 10.30. Prezydent Andrzej Duda zaprasza premiera wraz z ministrami na uroczystość, podczas której dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Ministrowie, którzy zapowiedzieli start w wyborach do Europarlamentu, to Borys Budka, Marcin Kierwiński, Bartłomiej Sienkiewicz oraz Krzysztof Hetman. Premier nie ujawnił, kto ich zastąpi. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz poinformował dziś, że w Sejmie są zbierane wnioski o Trybunał Stanu dla przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Uzasadnieniem wniosku jest m.in. wstrzymanie wypłat pieniędzy z abonamentu dla mediów publicznych. Konstytucjonalista profesor Marek Chmaj mówi, że w ten sposób została uruchomiona procedura związana z osądzeniem urzędnika, który ostatecznie straci swój urząd. Trybunał Stanu może ograniczyć się tylko do stwierdzenia winy, ale może również skazać go na utratę tytułu honorowego i wszystkich niektórych odznaczeń, pozbawić prawa wyborczego na okres od 2 do 10 lat, wprowadzić zakaz zajmowania określonych stanowisk, a nawet jeżeli czyn wypełnia znamiona przestępstwa, to Trybunał Stanu może wymierzyć kary przewidziane w ustawach karnych. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji twierdzi, że spółki mediów publicznych nie otrzymają pieniędzy z abonamentu do chwili uprawomocnienia się wpisów ich likwidatorów do KRS. Ludzkość jest na złym kursie, o tym już od dawna ostrzegają eksperci od klimatu. Wczoraj pojawił się najnowszy raport Kopernikusa, agencji działającej na zlecenie Komisji Europejskiej. Z raportu wynika, że kwiecień był globalnie najcieplejszy w historii pomiarów. Średnia temperatura powietrza była o 14 setnych stopnia Celsjusza powyżej poprzedniego rekordu z kwietnia 2016 roku. Tegoroczny kwiecień był też 11. miesiącem z rzędu, który pobił rekord temperatury. Jeśli nic się nie zmieni, nie uda się osiągnąć celu, czyli ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza względem ery przedprzemysłowej, alarmują rozmówcy brytyjskiego dziennika The Guardian. Spodziewane efekty? Głód, powodzie, susze, pożary, konflikty polityczne i wielkie ruchy migracyjne. Guardian skontaktował się z ponad 800 naukowcami, którzy w ostatnich latach przygotowywali analizy dla Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu. Odpowiedziała niemal połowa. Dominował ton pesymistyczny. Następne 5 lat przyniesie duże społeczne niepokoje, ocenia profesor Greta Peckel z University of Tasmania. Inny rozmówca dziennika, Henry Neufeld z Centrum Klimatycznego w Kopenhadze, uważa, że cel uda się osiągnąć, tyle że w ciągu 20 lat, a to oznacza, że po drodze ludzkość będzie się musiała zmagać z problemami, których można by uniknąć. To na przykład śmierć rafy koralowej czy załamanie się pokrywy lodowej na Grenlandii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Włoska telewizja publiczna RAI wytoczyła proces Johnowi Travolcie w związku z jego udziałem w tegorocznym festiwalu piosenki włoskiej w Sanremo. Chodzi o niedozwoloną reklamę sportowych butów w czasie występu artysty, który wykonał swój słynny taniec z filmu Pulp Fiction. Gwiazdor na estradzie tańczył twista z prowadzącym imprezę prezenterem Amadeusem. Oczywiście uwaga kamer zwrócona była na nogi tańczących. Travolta występował w śnieżno-białych sportowych butach z czarnym logo. Jak niesie wieść, miał za tę reklamę otrzymać od włoskiego producenta $1 000 000. Natychmiast pojawiły się zarzuty, że organizator imprezy, telewizja publiczna RAI, zezwoliła na kryptoreklamę. W efekcie RAI wytoczyła Travolcie proces, oskarżając go o złamanie kontraktu, niedozwoloną reklamę i szkody wizerunkowe. Zawiesiła wypłatę honorarium. Za taneczne występy na festiwalu Travolta miał otrzymać 200 000 euro.

ta piosenka stanie się wielkim wakacyjnym przebojem, a tego życzę siostrom Melosik, to proszę pamiętać, że usłyszeli Państwo tę piosenkę po raz pierwszy tu właśnie w Trójce. To była prapremiera siostry Melosik Dotyku Nieba. A teraz coś, co znamy świetnie i właściwie też troszkę wakacyjnie, Ocean Spray, Manic Street Preachers. Manic Street Preachers, a wraz z nami u nas w studiu gość pani Natalia Malek, poetka, przy okazji również kuratorka festiwalu Wiersze w Mieście. Dzień dobry. Dzień dobry. Te Wiersze w Mieście w Warszawie pokazują się już od kilku dni, ale oficjalne takie wielkie otwarcie 13 maja. Tak, już można zobaczyć filmiki jadąc autobusem lub tramwajem. Wiem to, bo wczoraj mieliśmy performance poetycki i wiele osób mi o tym wspominało. Więc akcja Wierszy w Mieście to międzynarodowy festiwal. Festiwal poezji w przestrzeni publicznej w Warszawie. Zaczęliśmy 6 maja i akcja trwa do 2 czerwca fizycznie. Natomiast oczywiście po zakończeniu tego miesiąca cały czas mamy archiwum. Archiwum z wierszami, to najważniejsze, ale też z opisami, z relacjami z poprzednich edycji. Tak jak pan wspomniał, 13 maja, czyli w ten poniedziałek, mamy wielkie otwarcie. Może wielkie to jakieś takie słowo... Poezja jest wielka, więc otwarcie jest też wielkie. Może. Może. Nie chcę nadużywać tego słowa, ale otwarcie. Otwarcie festiwalu w Domu Literatury w Warszawie, czyli w miejscu jak najbardziej otwartym na literaturę i historycznie najbliżej z nią powiązanym. O 19:00 spotykamy się, żeby rozmawiać o zmianach z Bianką Rolando i Mateuszem Górniakiem. Właśnie, bo zmiany to jest temat przewodni tegorocznego festiwalu. Zgadza się. W tym roku 19 wierszy z różnych państw i regionów Europy na różne, naprawdę na różne sposoby odnosi się do tego hasła, do hasła, jakim są zmiany i interpretuje je, czy też pokazuje, oświetla od wielu stron. To są zmiany w życiu osobistym, to są zmiany w życiu rodzinnym, społecznym, polityczne, ale także duże zmiany klimatyczne czy technologiczne. I mamy wiersz, który opowiada w ogóle o wielkich przemianach cywilizacyjnych, o wędrówkach ludów, o tym, jak przebiega relacja pomiędzy imigrantami a osobami zamieszkującymi jakiś teren. Mówię tutaj akurat o wierszu Szymusa Hineja, który interpretuje rozszerzenie Unii Europejskiej, czyli to, co się wydarzyło w 2004 roku, w taki sposób, powiedziałabym, uniwersalny, jako powtarzającą się historię napływu i odpływu ludności, czy też ruchu. Proszę mi powiedzieć, bo użyję może mało poetyckiego określenia, ale ostatnie lata dały nam mocno popalić, jeśli chodzi o politykę i o zmiany klimatyczne. I przypuszczam, że to mogą być takie dominujące tematy w poezji, która się pojawia. Czy jestem w błędzie? Z jednej strony nie, bo poezja rzeczywiście wydaje się być bardzo blisko różnych zjawisk współczesności. To jest między innymi powód, dla którego ja się zdecydowałam zajmować tym festiwalem. Ale z drugiej strony poezja też trochę projektuje albo nazywa właśnie, chwyta, oświetla to, co dopiero majaczy na horyzoncie. I tutaj te takie duże tematy, którymi zajmuje się na co dzień proza, eseistyka, publicystyka, są już mniej interesujące. Więc z jednej strony tak, a z drugiej strony cały czas poezja wychyla się w stronę tego nowego, jeszcze nienazwanego. Wydaje mi się, że w ogóle... na jakimś bardzo podstawowym poziomie pisanie, ale jakakolwiek inna twórczość artystyczna, to jest właśnie zmienianie pewnego żywego doświadczenia w wiersz czy w dzieło sztuki. Więc tutaj tych możliwych tematów, oświetleń, interpretacji, odniesień jest wiele. Może jeszcze powiem o jednej takiej nieoczywistej kwestii, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o zmianach w sposób pozytywny, jako coś, co jest i tak nieuniknione, więc musimy to akceptować. Ale wiele osób wcale tak nie myśli, obawia się zmian, nie każda zmiana jest zmianą na lepsze. Jak w każdej operze, ktoś musi umrzeć na koniec. Tak. I o tym też mówią wiersze. O tym myślę właśnie. Tak, to jest ważne, że poezja też nie ignoruje tych doświadczeń trudnych, które na co dzień są wypierane z jakiejś tam przestrzeni publicznej czy medialnej, tylko się z nimi uczciwie mierzy. Ale powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo to jest niezwykle istotna sprawa, bo to są wiersze z różnych krajów i napisane w przeróżnych językach, o których często istnieniu nawet nie mieliśmy pojęcia. Zgadza się. W tym roku jest 19 utworów i między innymi są to wiersze z Czech, Estonii, Galicji, to jest region w Hiszpanii, krain katalońskich, tu znowu oczywiście Hiszpania, kraj Basków podobnie, ale kraj Kaszubów, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Malta, o której rozmawialiśmy przed chwilą, zanim państwo zaczęli nas słuchać, Niemcy, Polska, Słowacja, Turcja, Ukraina, Węgry i ziemia mirandyjska. To jest kraina na terenie Portugalii, ale także Łemkowina i Wilamowice. To są języki mniejszości albo języki minoryzowane w Polsce istniejące, o których przetrwanie walczą na przykład badacze i badaczki. Przypuszczam, że ta poezja jest mimo wszystko uniwersalna. No, nie jest nasycona tą lokalnością, tylko tyle, że jest napisana w języku lokalnym. Bywa różnie. Bywa różnie. Ciężko stwierdzić to tak kategorycznie. Na pewno widać tendencję do zajmowania się pewnymi tematami. Na przykład wiersz litewskiej autorki Jurgi Jasponyte, czy wiersz baskijskiej autorki, której niestety nazwiska nie jestem w stanie wymówić, odnoszą się do takich kwestii jak na przykład wyludnianie się, zanikanie języków, jakiś rodzaj zamierania, wymierania pewnych miejsc związanych po prostu z takimi przemianami demograficznymi, można powiedzieć. No i te autorki, litewska i baskijska, podejmują ten temat. No znowu, to są te zmiany, których właściwie nie pragniemy, ale na które nie mamy wpływu. No fakt, że takie języki jak kataloński choćby, to ostatnio języki, których lokalni mieszkańcy nie wstydzą się, a wręcz są z nich dumni i uważają, że to jest ich język, niech będzie ten ogólny hiszpański, ale jednak to, co jest nasze, to jest nasze. Tak mi się wydaje, że coraz bardziej rozumiemy wartość różnorodności. Także tutaj w Polsce, u nas, w tym roku też... No, kaszubski właśnie. Tak, mamy kaszubski, wspomniany przeze mnie łemkowski, pisany przecież cyrylicą, innym alfabetem niż łaciński, ale i ten wilamowski, język, o którego istnieniu mało osób wie, nawet u nas w Polsce, który rzeczywiście wygląda inaczej. I brzmi inaczej. Pamiętam rozmowę z moim kolegą nie tak dawno, Kaszubem zresztą, który mówi, mój wuj jest gburem. To znaczy, ja powiedziałem, ale no co, jest sympatyczny? Nie, gbur to zupełnie co innego po kaszubsku. No to właśnie. Porządnie sytuowany człowiek. No właśnie. Wydaje mi się, że to jest bardzo interesujące i też te słowa, może warto też o tym pomyśleć jako o wielkim zasobie słownictwa, także dla nas, prawda? I wydaje mi się, że też poezja, która sięga po tego rodzaju, na przykład zapomniane słowa, przywracając je trochę naszej uwadze, no ma taki walor ocalający. A proszę powiedzieć, czy będą też takie tak zwane wlepki gdzieś w tramwajach funkcjonowały poza oczywiście ekranami? Takie nie do końca legalne kolportowanie tej poezji? Mamy taką nadzieję, tak. To znaczy, to jest festiwal miejski. My jesteśmy blisko miasta, także dzięki temu, że miasto stołeczne Warszawa się dołączyło do tego projektu. Więc jesteśmy na tych plakatach, na słupach, w tramwajach, w autobusach, w księgarniach kameralnych, a wlepki i taki rodzaj dystrybucji drugorzędowej. Tak, typu gerilla, powiedziałabym. No też nas interesuje. To jest część miasta i część aktywności miejskiej, efemerycznej, prawda? Takiej, nad którą nie ma się kontroli, co wydaje się atrakcyjne. Pani Natalio, życzę, żeby ten festiwal pod pani kuratelą w tym roku stał się niezwykłym sukcesem. Proszę nam opowiedzieć, jak już będzie po wszystkim, która z części jego została najlepiej przyjęta i który z wierszy oczarował waszych jaków. Dziękuję bardzo. Pani Natalia Malek, kuratorka festiwalu Wiersze w Mieście, była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. So go down and up. too soon. To promocja. Wajda, Holubek potrafili słuchać. Czy Wojtek Munarski? On umiał słuchać, ale się złościł. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Za sprawą często ekstremalnych moich postaci, które gram, to rzeczywiście się nie nudzę. W Antrakcie. Cykl o teatrze w Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Od poniedziałku do czwartku o 14.30 oraz w piątki o 18.40. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. O jakim spektaklu opowiedzą dziś nasze koleżanki redakcyjne, dowiemy się mniej więcej za godzinę. A w Trójce przed chwilą były zespoły Terrific Sunday oraz Coldplay. Mamy dla Państwa zaproszenie. Oxford Drama wystąpi u nas na trójkowej scenie już na bliższą niedzielę po godzinie 19. I mamy zaproszenia i mamy również adres mailowy. Program Środka, pisany oczywiście razem i bez polskich znaków. Program Środka, @polskieradio.pl. Jeśli Państwo chcą się wybrać na koncert i chcą nas odwiedzić w studiu Agnieszki Osieckiej, to serdecznie zapraszamy. Tak to teraz, Kasia Linz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Somewhere beyond the rain, needing for the light, stormy

Dziś wieczorem w Warszawie uroczyście rozpocznie się 21. edycja festiwalu Dogs Against Gravity. Wydarzenie potrwa do 19 maja, a swoją obecność zaznaczy również w wielu innych miastach Polski. Z Arturem Liebhartem, dyrektorem festiwalu, rozmawia Ryszard Jaźwiński. To już dzisiaj. Początek festiwalu. Wprawdzie jeszcze nie ruszają te regularne projekcje w wielu miastach Polski, bo te od jutra. Natomiast dzisiaj uroczyste otwarcie. Co planujecie na ten wieczór? Dzisiaj uroczyste otwarcie festiwalu w Warszawie w Multikinie Złote Tarasy. Czyli potrzebna będzie bardzo duża sala. Bardzo duża sala. Największa sala kinowa w Warszawie, jaka jest dostępna, będzie... Nawet niektórzy mówią, że jedna z największych w Europie. Prawdopodobnie. Będzie wypełniona po brzegi. Filmem otwarcia 21. edycji Millennium Dogs Against Gravity będzie film w reżyserii Elizy Kubarskiej pod tytułem Ostatnia Wyprawa. Bardzo szczególny film. Bardzo szczególny film o bardzo szczególnej osobie. Bohaterką filmu jest Wanda Rutkiewicz, wspaniała himalaistka. Jej życie, jej pasja zostanie nam pokazana poprzez niesamowite archiwalia, poprzez rozmowy z jej najbliższymi. No i w tym filmie dojrzymy też pewnego rodzaju tajemnicę, bo nigdy nie znaleziono ciała Wandy Rutkiewicz. I pewne dość fantastyczne, ale jednak możliwe teorie na temat dalszego życia Wandy, która mając bardzo duże problemy z męską częścią polskich himalaistów, już tak troszeczkę wprowadzając też w temat filmu, mogła wybrać życie w jednym z kilku klasztorów tybetańskich przeznaczonych tylko dla kobiet. Także różne wątki, różne historie oraz przede wszystkim wielobarwna, bardzo ciekawa postać Wandy Rutkiewicz będzie w tym filmie przedstawiona w sposób interesujący, niesamowicie, i bardzo się cieszymy, że reżyserka wybrała nasz festiwal jako premierę światową tego filmu. Oczywiście Eliza Kubarska to osoba doskonale na tym festiwalu już znana. Otwiera w tym roku Millennium Dogs Against Gravity, ale też będzie okazja, by przypomnieć jej starsze filmy. Tak, będziemy w takiej właśnie sekcji retrospektywnej, na której pokazujemy filmy, które nie chcemy, żeby zostały zapomniane. Pokażemy jej film z 2013 roku pod tytułem Bajao, w którym przyglądała się dzieciom na dalekich wyspach Indonezji, które w sposób niesamowity potrafiły nurkować na duże głębokości w poszukiwaniu pereł. To jest takie przypomnienie jej drogi w zasadzie sprzed 10 lat. Wtedy ten film trochę przeszedł zapomniany, a naszym zdaniem powinien być lepiej zapamiętany. No i myślę, że film o Wandzie Rutkiewicz to też ta propozycja, która nie tylko wzbudzi emocje, ale zapewne również dyskusje, rozmowy. O to też wam na festiwalu chodzi. I ważna informacja jest taka, że film dzisiaj otwiera festiwal, ale on oczywiście pojawia się jeszcze w programie później. Oczywiście zarówno w Warszawie, jak i w innych miastach, na przykład będzie również filmem otwarcia we Wrocławiu, jutro w Dolnośląskim Centrum Filmowym, razem właśnie też z ekipą, z Elizą Kubarską, będzie otwierał tamtą edycję festiwalu we Wrocławiu. Tutaj też warto zauważyć, że inne miasta również przyznają swoje festiwalowe nagrody, bo to nie tylko Warszawa, to również Wrocław, Gdynia, Katowice, Poznań, Bydgoszcz i Łódź. I w każdym z tych miast jest nieco inny program, tak? Tak, w Warszawie pokażemy 190 filmów, w Gdyni i w Wrocławiu pokażemy po 70 filmów, w Poznaniu 60. Natomiast konkurs główny w każdym z tych miast jest taki sam i lokalne składy jurorskie będą przyznawać lokalne nagrody sponsorowane przez władze samorządowe. Film otwarcia, Ostatnia Wyprawa Elizy Kubarskiej, jest również w konkursie, tak? Oczywiście. Oprócz drugiego polskiego filmu w reżyserii Lili Dudy pod tytułem Las. To są te dwa polskie filmy, które będą walczyły o nagrody na 21. edycji Millennium Dogs Against Gravity w konkursie głównym. Festiwal do 19 maja, ten przynajmniej stacjonarny w kinach. A kiedy poznamy laureatów? Laureatów poznamy w czwartek, 16 maja. Wtedy odbędzie się Gala Nagród w Warszawie i będziemy się tak troszkę eurowizyjnie łączyć z innymi miastami, które będą nam przekazywać werdykty jury w swoich miastach. Z Arturem Liebhartem, dyrektorem festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, rozmawiał nasz filmowy specjalista trójkowy Ryszard Jaźwiński. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way.